на халоднай вайне перабегалі нашмат часцей з савецкага боку. Невядома, ці пра перабежчыка Освальда дакладалі прэзідэнту США, а вось пра люстраны выпадак, які адбыўся на некалькі месяцаў раней за сустрэчу Маргарыты Освальд у Белым доме, кіраўніку СССР дакладалі. У восень 1960-га савецкая дэлегацыя прыплыла ў Амерыку на сесію ААН. Мікіта Хрушчоў так узгадаў пра тое, што здарылася, калі цеплаход «Балтыка» прышвартаваўся да пірсу на ўскрайку порту, выбіралі які дзяшавей. Калі мы прыбылі ў Нью-Йорк, мне даклалі аб надзвычайным здарэнні. Адзін матрос пакінуў карабель і папрасіў палітычнага прытулку. Людзі, якія паведамілі мне навіну, страшэнна хваляваліся. Я іх супакоіў і папрасіў не надаваць справе вялікага значэння. Ну і што ж, сышоў і сышоў. Няхай паспрабуе капіталістычных хлябоў, па чым яны ў Нью-Йорку і як на смак. Я зразумела ведаў, што мяне неўзабаве сустрэнуць журналісты. І сапраўды, пры першай жа сустрэчы мне задалі пытанне. Адказваю. Мне дакладалі пра гэта. Шкадую аб тым, што здарылася. Ён чалавек недасведчаны, не мае асаблівай працоўнай кваліфікацыі, і я яму спачуваю. Вельмі цяжка будзе яму прыстасоўвацца да амерыканскіх умоваў жыцця, бо ён нічога за душой не мае. Глупства зрабіў, не падумаўшы. Калі б ён мне сказаў, што хоча застацца, я б аказаў яму якую-небудзь дапамогу на першы час. Увесь напал, які быў у журналістаў, адразу знік. Так правалілася сенсацыя, і журналісты не змаглі зарабіць на гэтай справе. Лиш не казаць, што зрабілі б з матросам, калі б ён заікнуўся каму-небудзь на караблі пра жаданне застацца ў ЗША. Правда, калі б ён сказаў пра гэта самому Хрушчову, дык патрапіў бы не ў лагер, а хутчэй у псіхіятрычную бальніцу. А вось людзям, якія страшэнна хваляваліся, калі дакладалі Хрушчову пра надзвычайнае здарэнне, баяцца было чаго. Іх кар'еры разам з пагонамі і выслугай гадоў маглі пайсці кату пад хвост. Анкеты і характарыстыкі ў каманды ўрадавага рэйсу правіралі і зацвярджалі дзясяткі пільных вачэй, а вось жа прагледзелі. Віктару Яанімцу было 9 гадоў, калі яго краіну ў 1940-м акупавалі савецкія войскі. Ён давно хацеў збегчы з СССР, але ў адрозні ад Освальда чакаў 3 гады, пакуль яго карабель не прышвартаваўся да амерыканскага прычалу. Выхад у горад дазвалялі толькі групамі, прызначаўся старэйшы, і свой шанец Яанімец злавіў у перапоўненым танным універмагу на Манхэтэне. Калі група накіравалася ўжо да выхаду, ён крыкнуў, што яшчэ купіць брыліянціну, праштурхаўся праз натоўп, кінуўся да другога выхаду, выскачыў на вуліцу і пабег, што было сіл. Выпадковы суразмоўца ў бары дапамог знайсці эстонскі клуб, і ўвечары таго ж дня служба іміграцыі взяла яго пад сваю апеку. Калі савецкія дыпламаты спрабавалі выратаваць небараку, які не ведаў, што нарабіў, яны хутка пераканаліся, што Яанімец дакладна ведаў і што, і чаму. На маёй радзіме Хрушчова ненавідзяць. Мы ўсе пад яго жалезным кулаком. Нідзе няма свабоды. Мы яго рабы. Гэта другі Гітлер. Яанімец таксама заявіў, што калі б магла, дык уцякла б палова каманды. Нью-йоркскія газеты напісалі, што з гэтай высновай уцекача відавочна пагадзіліся на Балтыцы. Усе звальненні на бераг былі адмененыя, на палубах стаў дзяжурыць узброены патруль. У восень 1960-га па амерыканскім радыё ўпершыню прагучаў незвычайны твор. Музычнае пасланне кіраўніку СССР ад перабежчыка. Запіс адкрываў Яанімец, а затым працягваў вядомы амерыканскі спявак і прадусер Дон Міган. Адкрыты ліст Хрушчову. Мяне завуць Віктар Яанімец, і я ўцёк з расійскага карабля. У маім новым свеце я знайшоў спакой і надзею. Я маю ліст для Мікіты Хрушчова, які прачытае мой амерыканскі сябр. Далей на тле музыкі пачынаўся рэчытатыў Дона Мігана. Дарагі містер Хрушчоў, я цяпер жыву ў згодзе. У згодзе з сабой, у згодзе са светам, у згодзе з маім стваральнікам. Вы калі-небудзь на хвіліну задумваліся, што азначае слова «згода» ці «мір», містер Хрушчоў? Гэта цудоўнае слова з цудоўным сэнсам, але яго можна напісаць у два розныя спосабы. Адзін – той, якім прымушалі шмат гадоў пісаць мяне. Я немец ужывае ангельскае слова «піс», якое таксама азначае «мір», і ў песні расшыфроўваецца кожная літара. «Пі» азначае «пераслед», «і» – «зло», «а» – «атеізм», «сі» – «конфьюжн», «конфлікт», «непаразуменне», «і» – «земля». Першая частка песні гучыць так. «Пі» – «пераследваць», «знішчыць любога», «любую рэч ці народ, якія стаяць на шляху камунізму». «І» – «зло, якое прынёс камунізм, і нянавісць ёсць яго рухавіком». «Эй» – «атеізм», там, дзе камунізм, няма Бога, няма законаў маралі, няма надзеі. «Сі» – «канфлікт і непаразуменне паміж людзьмі». «І» – «зямля», якую камунізм мяркуе заваяваць і ўсталяваць паўсюль свой пераслед, зло, атеізм і канфлікты. Затым Віктор Яанімец і Дон Міган прапануюць іншую трактоўку. Але гэта не сапраўдны сэнс згоды, містэр Хрушчоў. Я знайшоў новы цудоўны сэнс. Мільёны і мільёны людзей ва ўсім свеце чытаюць яго менавіта так. «Пі» – «прэйер» – «малітва». Я магу кленчыць і маліцца стваральніку ў любым месцы і ў любы час, калі пажадаю. Гэта таксама, як іншыя мільёны людзей. «І» – «equality» – «раўнапраўе». Усе людзі створаныя роўнымі. Яны атрымалі ад стваральніка пэўныя неад'емныя правы. «Эй» – «ashes to ashes» – «попел у попел». «Пыл у пыл». З пылу чалавек быў створны і ў пыл ператворыцца, і ён можа зрабіць шмат добрага за гэты час. «Сі» – «Christmas» – «Раство». Урок Раства – найвялікшы і самы просты з усіх. Мір на зямлі для ўсіх людзей добрай волі. «І» – «Eternity» – «Вечнасць», дзе душа чалавека будзе заўсёды і назаўсёды. Зямля, як пясчынка на марскім беразе. Вечнасць доўжыцца і доўжыцца і доўжыцца, як цудоўны сусвет вялікага стваральніка. Падумайце аб гэтым, містэр Хрушчоў, аб сапраўдным сэнсе згоды і міру. Падумайце аб гэтым. Хрушчоў падумаў, і гэта заўважна ў яго мемуарах, якія ён мусіў пісаць пад хатнім арыштам і потым тайна перапраўляць на захад, абы толькі яны не патрапілі ў рукі яго таварышаў па партыі. Па слядах Яанімца пайшлі члены сям'і Хрушчова. Сын і ўнучка перабраліся ў Амерыку, там жывуць праўнукі. І яшчэ раней туды ж уцякла і дачка Сталіна. Яанімец перажыў Освальда на чвэрць стагоддзя. Ён атрымаў мноства прапановаў працы, ён быў кваліфікаваным матарыстам, але спачатку аб'ездзіў Амерыку, выступаючы за повідам пра жыццё ў акупаванай Эстоніі і савецкія парадкі. У снежні 60-га часопіс «Тайм» апублікаваў нататку пад загалоўкам «Мікіта не змог, а перабежчык наведвае Дыснейленд». Яанімец пасля канферэнцыі ў Каліфорніі паехаў фатаграфавацца з героямі легендарнага мультфільму. У 1959-м Хрушчоў быў у Сан-Францыска і адразу пасля ад'езду заявіў, што яму не далі магчымасці бліжэй пазнаёміцца з амерыканскім народам і адведаць папулярны забаўляльны парк. Насамрэч, парк са спісу выключыла савецкая служба аховы яшчэ за месяц да візіту. Нават на волі кіраўнік краіны, куды перабег Освальд, не быў вольны. І няма фатаграфіі Хрушчоў і Мікі Маус, пад якой, напэўна, іранічныя журналісты не ўстрымались і зрабілі прыпіску «Хрушчоў справа» ці злева. Свабода.